أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، të gjitha falëndërimët absolute më të plota janë vetëm për Zotin ton Allahun Gjelle Gjelaluhu, nërsa përshëndetjet, salavatet të mirat e Zotit Subhanehu ve Teala, të gjitha të grumbulluara tek njeriu më i mirë, mësuesi njerëzimit Muhamedi alayhi salatu wassalam. Pastaj mbi shokët e tij, besnikët e të sinqert, pastaj mbi familjen e ndershme të tij dhe mbi gjithë gratë e tij të pastërta dhe të çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij dhe e pason me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të dëruar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave tona mbi komentin dhe shpjegimin e fjalëve të Allahut te bareke ve teala. Dhe para se me vazhdu tek ajetit të cilat kemi ngel nga surja Al-Baqara, ku Zoti jon te bareke ve teala fillon me tregu në mënyrë të hëllësishme se cilat kanë qenë prej popujve të kaluar, të cilat e kanë besu Allahun Gjelle Gjelaluhu, dhe cilat kanë qenë prej tëre, të cilat vazhdojnë nipat të tëre me jetue edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku kanë zbrit ajetet, po edhe deri në kohën tonë. Ose para se të vazhdojmë, si zakonisht në fillim të çdo ligjërate, kemi përmend diçka nga ajo e cila na nxit me mësu Kur'anin, me lexu librin e Zotit Gjelle Gjelaluhu dhe na motivon që të vazhdojmë në shpjegim dhe komentim. Prej pikave të ndëruar vëllezër, të cilat i kanë përmendur dietarët, të cilat janë të rëndësishme dhe kyçe për të mësuar e që motivojnë me mësu librin e Zotit Gjelle Gjelaluhu, është ajo bota të cilën Kur'ani e quan bota e gajbit, bota e fshehtë, bota jo e pranishme për neve. Dhe vetë bota e gajbit është motiv, madje është nxitës domosdoshmërisht që njeriu t'i kthehet librit të Zotit Xhelel Xhelalu dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo për një arsye shumë të rëndësishme. Neve vëllezër besojmë botën e gajbit, duke fillu nga Zotit Gjellë Gjellalu. Allahu Gjelluala është botë e gajbit për neve, nga se nuk e shohëmi. Dhe gajb është për njëriun gjdo sen shka se shef dhe se prejk. Kjo gajb në gjuhën arabe. Allahu Gjelluala në fillim nga ka thanë ju minu në bil gajb. Kemi shpegu. Pra Allahu me laqët, dita e fundit, gjenneti, gjehenemi, me lekët, krejt këto janë për neve gajb. Kaderi, gajb. Folëm për kaderin. Tani, kitë kjo botë e gajbit, vëzër, në usulet e veta, gjashtë, të cilat i ka përmen për nga mberi alai, salatu e selam, gjithë njëra për i tëre ka detale. Për shembul, Allahu Gjellë Gjellalu, si botë e gajbit, qenje e gajbit për neve, aj ka cilësi dhe ka atribute. Pastaj, gjenneti dhe gjenemi, kanë detale. Sa është i zjartë, sa është i përvlumë, sa djegë, nga ana tjetër, sa ka të mira në gjennet, si duket, qëfar ka në to prej të mirave dhe komoditetit, nga ana tjetër, me lekët, si funksionojnë, si duken, sa janë të fuqishëm, sa janë të nënshtruar, pastaj bota e kaderit, si funksionon, si zbatohet ligji kaderit, si ndodh, si paracaktohet, si caktohet, e kështu me radhë. Pastaj bota e librave, të cilat ju kanë zbrit pejgamberëve, alayhi salatu wa salam. Këtë kjo vëllezër është një botë e gajbit. Dietarët kanë thonë, vetë bota e gajbit na çon neve domosdoshmërisht te libri i Zotit Xhelel Xhelalu. Pse vallë? Nga se njeriu me këta kudretet e veta, me këta aftësitë e veta, edhe nëse i bashkon kudretet njëri me tjetrin, pra nëse këtë njerëzit mbledhen bashkë dhe dojnë me e shpjegu një sen që ka se kanë pa, nuk mundën mi a qëllu kur. Por shembu, nëse neve mledhemi këto, edhe vjen njani na jep neve një lajmë, se, por shembu, në filan kontinente, në Afrika atje, ekziston një send dhe ja vendosin në emër asaj. Neve këtu komplet çka jemi, komplet nëse mbledhemi me të mëshmit e me ata mesatar, e me ata që s'din hiç, krejt bashkë nëse mbledhemi, edhe diskutojmë për atë send i cili po flitet dhe po lajmërohet për ta se ekziston për shembull në Afrikë, në një kontinent tjetër, neve kur nuk do të kishmi perceptim sakt çka do, çka është ajo. Deri kur, derisa ta shihni. Po derisa ta shohni. Për shembull, nëse i ishte fol gjeneratës e cila nuk e ka pa telefonin, për telefonin, sa kishin e mundshme që ai ta kishte perceptu realisht që shdo këtë telefoni? Shumë e shtirë. Nëse gjeneratës e cila se ka pa telefonin, i ishte shpjegu se do të del një kështu dhe kështu dhe kështu, do të ketë këtë kapacitet dhe këtë mundësi dhe këtë e kështu me ra, a do të kishë pas mundësi me perceptu saksisht që shdo këtë? Jo. Pse neve perceptojmë se e kemi ndorë? Pra, bota e gajbit edhe përkatësore, që i bje më një zaman më kanë, por shemu tani ti nuk e di si do këtë një vend të cilin ti nuk e ki vizitu, nuk e di. Sa do të dikush me ta përkëshkujti, nuk e di ata. Deri sa ta shohësh. Atëherë lezër, neve nga kjo, bartemi të gajbi. Dhe gajbi është e njëta, por se dalimi cili është, se kërkush se ka pa. Dhe kjo kërkush se ka pa, e obligon njëri unë që të kthejet, vetëm ta i cili e ka pa. Dhe kush është ai? Allahu Gjellë Gjellalu. Ai për të cilin nuk ka gajbë dhe shehade. E gjitha është shehade. E tëra është të aj e pranishme. Pastaj, për shkak se na nuk kemi folë me Allahu Gjellë Vala, dhe është e pamundshme kjo, ai na ka qupë për nga mberë. I cili na lajmëron, se si duket. Andaj dhe zërë, kjo duhet në shërben neve për të mësu Kur'anin shumë. Pse? Por shemu ti e beson gjennetin. Po s'ka dikush që mundet me të kadu që i shdokët. Qa ka në ta? S'mundet kërkush. Pse? Logikisht, është e mundshme. Logikisht. Dikush të të po, pse s'pas ka mundësi? Logikisht është e mundshme. Si kur ti shkon atje, po së shkon kërkush. O shkon vetëm për nga mberi së sëllem, disa skejnë është ka janë paracit. Dhe vjen në lemron e pash, për shembull, kështu. E pa shpijen e Omerit, radiallahu anhu. Ti se ke pa, aja ka pa. Ta përshkruun pak. I pa është për shembull thot vendin ku i është caktu Bilalit, radiallahu anhu, dhe ti dush me besu. E pa është thot se si dokej bazenti uji ku do të mjepët muhe në gjennet. Numri i gotave ishte sa numri i yjeve. Ti se ke pa, dhe s'mundesh me pa, dhe nuk ekziston në internet. Me shkrujt nuk del kur gjo. Ekshtu me ratë. Dhe s'ka mundësi asë një njëri me takatin e vetë, me inteligencën e vetë, edhe nëse ndihmohet me krejt botra si gjinve, ekshtu me ratë, s'ka mundësi me mrit e gajbi. Dhe zër kjo obligon njëri unë që ti nështrohet a jetëve të Zotit Gjellë Gjellë Aluhu. Andaj kanë thonë djetarët se bota e gajbit është të ukifije. Qëka do më thonë të ukifije? Qysh ka ardhë a jeti? Qysh ka ardhë a jeti? Andaj dhe zër, na për shembul, kur dëshirojmë me ditë si do këtë Allah, si janë cilësit e ti, s'ka dikush që në lemron, përveç Zotit të bare kjo vëtë e ala. Andaj kjo, neve në nëzit që të mësojmë librin e Zotit Gjellë Gjellalu. Pse? Nga se këtu e besojmë gajbi, si do këtë. Këtu e besojmë me lekët. Por shembu, djetarë kanë thonë, logikisht, me tru, si kur mësna kishë lemru për nga mberi së sellem, se egzistojnë me lekët, truri nuk e kishë perceptu kur një bot me lekëve. Pse me perceptu? A me ti përshemë, nëse do me po këta qartë, se si nuk e kishë kap truni, shikoj ateistat. Apo ateistat thënë nuk ka zotë. Zbresim apo është e filozofët. Të se thënë ka zotë, po përshemë li mohojnë me lekët. Se thënë logikisht nuk egzistojnë. Se kur kush si ka pa, dhe krejt këtë janë supozime të, apo shpaljes. Si pas atyre, për nga mërëve të cilët, jo çdo herë të regojnë të vërtetën. Andaj shiko dhe zërë, filozofi i cili e përdor trunin, me trunin e vetë, në asnjë matematik të trunit nuk del, mundet me egzistu me laqët. Pse? Se ka pa. Pse me egzistu? Shumë, pse me supozu diçka që egziston, kur në asnjë matematik nuk del? E në cilën matematik del? Shpaljes. Shpaljes. Allahu gjeve përmen me laqët. Sa ata e kujdesin për njeriun. në barkë, pasi të linde, pasi zhvillohet, e ruin, e ja shkruin veprat, e kështë të mërat. Pastaj disa prej tëre ja morin shpirtin, disa prej tëre e ruin gjenemi, disa prej tëre kujdesen për gjenetin, e kështë të mërat prej asaj që ka përmendë Allahu te bareke ve teala. Andaj dhe zër, për shembull, logikisht, me leqet nuk e kap matematika. Andaj ti shef filozofat që a thojnë bota e gjinve është e imaginume, është fantazi. Apo edhe i mohin gjinët. Edhe këni pari vlezër, njerëzit kër diskutojnë, thënë, por shemë kër i thu dikujt filanit i ka hi gjinit, ose është i smut pi sihrit. Apo, edhe pse këtu ka manipulime për njerëzve, normal, ka edhe gullu, gjdo dembeli ka hi gjinit, gjdo dështim ka hi gjinit, por se, bota e gjinët vlezër eksiston, njeri prekët prej gjinit, smuët prej gjinit, qmendet prej gjinit. Andaj pejgamberi sa me ka pohue, një sahabi ka shku të shtëpia vet dhe i ka dal një gjarpër. Gjarpër vëllazër. Dhe e ka marrë xhijetën, arabët kanë qenë gjithmonë të armatos. E ka marrë xhijetën dhe e ka gjujt. Thot transmetuesi, familjarët e tyre kanë tregu se nuk e dim cili ka vdek më shpejt, a gjarpri a sahabiu. Po kë ka gjujt me xhijetën? Tani, ata të familjes që kanë qenë aty, nuk e din cili ka ndrujet më shpejt, a gjarpri, që e ka gjujt sahabiju, apo sahabiju. Dhe ky rast ka qenë tronditës, pe e gjun një gjarpër dhe gjujt si po vdes në ven, pa e prej kur gjon. Ky po gjun, fizikisht s'ka kur gjon. S'po prej këtë diçka e cila e dëshmon se po vritët ki. Dhe ja qojnë rastin për nga mberi sallallahu aleyhi sallam. Për nga mberi aleyhi sallatë sallam thot, e kanë vra gjinët, nga sa i ka qenë gjinë. A i ka qenë gjinë. Andaj pastaj në mësoj për nga mberi së sëllëm, se nëse gjindëm gjarëpër, apo dhe dhe një kryese tilë, duhet ti të rheqet vërrejtja që të largohet. Të rheqet vërrejtja që të largohet, e pastaj nëse a i insiston atër vritët që shkaton për nga mberi alejhi salatu wa selam. Por se me logik vëzër kjo, si perceptohet. Andaj bota e gajbit vëzër, duke fillu nga Zoti, cilësit e Zotit, pastaj bota e ahiretit, pastaj bota pas vdekjes, e gjenneti, e gjehenemi, e meleket, e gjinët, e kaderi, këtë të janë për neve gajtë, në nuk kemi mundësi me logik dhe me laboratori me i pa ato, andaj neve obligohemi që të ndjekmi librin e Zotit të bareke, vë të ala. Andaj kjo është prej asaj që e kam përmendë djetarët, që Kur'ani është burimi i vetëm i shpjegimeve të lajmeve të botës tjetër. Dhe vëzën banë e men, një njëri i cili nuk e lexon Kur'ani dhe nuk është i përpik me Kur'anin, fillojnë hamendje tek ai me zon vend. Mos flasim për ata të cilët i japin përparësi diçka e tjetër si filozofat apo mutekellimin, të cilët thonë jo çdo sen duhet të më përputh me logjikën. Është shumë problematike e madhe vëllazë. Nëse njeriu ja bën shart Kur'anit çdo sen me u përputh me logjikën, atëherë këtë që ai përmendon nuk përputhet me logjikën. Nuk përputhet me logjikën. Për shembull, ata e bojnë shart, kusht, para kusht, nëse du mi besu një hadithi, apo një ajeti që ka flet për gajbin, kusht është mos me ardhë ndesh me logikën. Krejt gajbi vjen ndesh me logikën. Krejt. Qka du shmer prej gajbit, pse me e besu? Por kur ka ardhë shpalje, nga më i besushmi, nga i cili kitë dynjaja kanë thanë është i besushëm. Sikur që do të vim sot të ajetet, që Benu Israelet dhe Krishterët janë dëshmija për vërtetësinë e Muhamedit s.a.s. dhe Muhamedi s.a.s. është dëshmia se ata e kanë pas Tevratin dhe Injilin. Andaj Allahu musaddiqan lima ma'akum. Ky ja u vërteton juve, ama edhe ju e dini mirë se kjo është i vërtetë. Kto kështu forcohet njëra me tjetrën. Andaj vëzat, bota e gajbit neve na obligon që të largohemi filozofive, të largohemi sejnëve të cilat neve gjithmonë mundohemi me shpjegu me për shembull me aparatin e trurit. Aparati trurit nuk i lexon krejt. Për shembull, edhe vdekja, vëllazër, është botë e gajbit. Njerëzit vdesin. Vdesin normal natyrshëm, vdesin nga lufta, vdesin edhe nga smundjet, porse vdekja e natyrshme apo edhe tjetra, po për ta marrë me natyrshëm se të jetë më e kap. Si vdes, vëllazër? Çka ndodh me ta? Kush e marr shpirtin? Ku kalon ai? Pse s'kthehet kurrë më? Pse s'flet më kurrë? Sa, apo, andaj dhe kjo është një botë e cila, nëse njeriu nuk qetësohet në Kur'an, mundet me i dalë mend, prej kryet. Andaj ti isha njerës lartë Kur'anit dhe lartë udhëzimit, lartë namazit, kur t'ja u përmesh vdekjen, të merrohen. Thonë, largoj e këtë muhabet. Të folim i dishka për ekonomi, për punë të kësaj bote, qysh me fitu pare. Pse? Nga se vëzat është largë qëtësijës Kur'anore dhe ajë frigohet nga se është bot, apo shume e frikshme ajo. Por a është e vërtet? Tani kjo është shumë bot e frikshme. Edhe sahabët kanë shprejt disa për e tyre frikë për i vdekjes. Por a është e vërtet? Është e vërtet, vëzër. Inne ke mejitun ve inne hum le mejitun. Tha Allahu Gjellë Gjellë, duke qenë Muhammed Sallam gjallë, tha ti dhe të vdesësh. Ma dje tha ti e i vdekt. Dhe ata janë të vdekt. A ka vdek? Ka vdek, sallallahu alaihi wasallam. Edhe na kena me vdek. Ti qysh dush, vëzër, banja logarin. E kam ma vonë, nuk e, une kam i përcel njerë këto krejt. Ti qysh dush, banja logarin. Ti vëzër, ti vla dhe une, ketë kena me vdek. Tani, kjo është proces i krym. Neve në ngel, me gjetë zgjidhjen për andej. Nuk ka zgjidhje të përveç librit të Allahu te bareke ve teala. Kjo është, vëzër, njëra prej motive të cilat neve në shtyjnë që me lexu Kur'an shumë. Dhe me qenë afër librit Zotit Xhelel Xhelaluhu. Dhe çdo herë kur neve hamendjet, dyshimet, edhe ajo flaka e apo jo, na vjen neve mrenda, na s'kemi që të zgjidhë përveç se me lutë Allahun dhe me u afru të librit Zotit te bareke ve teala. Andaj kjo le të shërbeje si një motiv dhe një nxitës që të lexojmë më shumë librin e Allahut te bareke ve teala. Thot Allahu xhelalu ala surën Al-Baqara ajeti i 40: Ya bani Israil dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Thot Zoti jon te bareke ve teala në ajetin e 40 të surës Al-Baqara: Ya bani Israil, o bita Israili. Dhe përmendëm se Israil është Abdullah, çka përmendim nuk e thiri, dhe është ky Jakubi. Pra Isra është rob. Il Allah. Andaj Gjibril, Mikail, Israfil, këtë janë emra të cilat në domethënien e tyre janë rob të Zotit të Bareke ve Teala. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, përmendna të mirën time të cilën u kam dhuruar juve. Wa ufu bi ahdi, dhe zbatona marrveshjen mes meje dhe juve, besën. Ufi bi ahdikum, edhe unë e zbatoj premtimin tim. Wa iyaya farhabun, dhe vetëm prej meje keni frikë. Neve vëllezër folëm për këtë ajet. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala në vazhdim të ajetit, ajeti 41: Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Besoni atë të cilën e kam zbrit une. Enzeltu. Kjo enzeltu, atë se të din gjuhën arabe, e din se është për emri njëjës i folësit. Unë e kam zbrit. Dhe këtu do të shohim prej dobive të cilat pasaj vinë me rënë se si është zbrit prej anës Allahu te bareke ve teala. Musaddiqan lima ma'akum. E vërteton atë që e keni ju. Kush ju? Kthehet për emrit e bitë e Israilit, bitë e Jakubit. Wa la takunu awwala kafirin bih. Dhe mos u bëni ju kafirat e parë ndaj Kur'anit. Wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila, dhe mos shkëmbeni me ajetet e mia vlera të pakta. Wa iyaya fattaqun, dhe vetëm prej meje keni dron dhe frikën. Takua, do ta shohim çish i vjet takua. Ky është ajeti vëllazër ku Zoti jon te bareke ve teala pasi e kërkon zbatimin e marrveshjes të cilën ja ka dhënë Allahut që moti ata, tani Zoti jon xhellahu ala i hedh poshtë disa prej dyshimit të cilat ata i kanë paraqit. Një herë ti çosemi shpejt kuptimit përgjithshëm, pastaj porositë të veçanta. Aminu, dhe besoni, kthehet te Benu Israil. Pra, Benu Israil të përmendëm, pra ju besoni. Ja Beni Israil, besoni. Qa me besu? Bima enzeltu. Ata që e kam zbrit une. Pse me besu? Sepse kjo e vërtetona që e kini ju. Musaddiqan lima ma'akum. Atë që e kini ju në Tevrat dhe Injil, kjo e vërteton. Pastaj, wa la takunu awwala kafirin bih. Dhe mos u bëni ju kafirat e parë. Mos u bëni ju kafirat e parë. Wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila, dhe për hir të vlerave të hollave, pushteteve, posteve, të cilat ju i gëzoni, mos shkëmbeni për hir të tyre me ajete. Pra mos e shkelni besimin për ta rujt pozitën, kësa të kanë qenë me pozita. Wa i jaje fettakun, dhe vetëm prej meje ruanuj. Keni kujdes, vendosni mes meje dhe juve, wiqaje, mbrojt. Pse? Nga se dënimi Allahu Gjellu Ala është i ashpër. Pasaj, vëzër, djetarë kam përmenjë në këta shumë prej dobive. E para, vëzër, prej dobive është lima enzeltu, bima enzeltu. Kjo, qëfar në kupton? Se librat kush izbrit? Izbrit Allahu te bareke ve teala. Kjo në regu. Por dobija është se enzeltu, ka thoni Ibn Qayyim el-Jauzije, argumenton se ka arë prej uluit, prej lartë. Dhe kjo çka argumenton? Se ai prej të cilit ka zbrit Kur'an është mas larti. A dhe ka thonë enzeltu. Dhe kjo argumenton se gjitha librat janë të zbritura. Pra nuk kanë arë prej tokës. Pra dobija është vëzër se Allahu Gjellu Alej cili ka zbrit është mas larti. Lej se fau ka keshej. Ka thonë bëngam, mesam, s'ka për mi ty, diçka. Apo? Andaj dhe zërë, dobija e parë është që ta besojmë neve se këj liber është izbritur prej mës larti. Prej ku? Prej të Allahu të bareke vë të ala. Dhe kjo është sharaf i madhë, kjo është nderi madhë, fistikri e madhë, që njeri kur lezon librin e Zotit Gjelle Gjelaluhu, sikur që e ka morë vëzër Othmani ibn Affani, dhe kur e ka lezu librin e Zotit Gjelle Uala, e ka puth. Edhe ka thanë, Kitabu Rabbi, libri i Zotit temë, Lau taharat kulubuna ma shebiat bi kelami rabbiha. Mi pas ka thonë na zemrat paçta, nuk ngopën të ledzue fjallën e Zotit. Andë dhe zërë neve këtash dobija e parë. Allahu dhe besoni atë që unë e kumë zbrit. Vallaj njeri ju i menqër dhe që ka tru. Vesh kur të di se pej Allahu të ka zbrit. Hiq zban më me diskutu. Më i larti, kriju si gjithsis. Njeri ju subhanallah sot një vla musliman me pas, një shok me pas, një dashamir me pas, edhe mi a dërgu një letëraj. Shka e do shumë, e respekton shumë. Edhe me i thonë, filani ta ka pru. Apo, sot njerëzit, gruja me a qudi, shka e ledzon me kujdes, shka ka thonë. Sidomos, në periudën e erinis. Apo, në raportet gurbeteve, njeri ju kur e shef se e ka qudi kush diqka, dhe i thonë, filani ta ka dërgu tyje, e merë me sërëzitet. Allahu Gjelluar e ka zbit këtë libër për njerëzit dhe sa njerëzit e lexojnë. Dhe pasaj kanë muqudit në akhirat se pse gjithë kjo azap. E pse s'pëquditën sot, pse gjithë kjo moskujdesje dhe kjo gafillëk ndaj libri Zotit e Bare kjo vëtë e ala. Kjo dhe zërët e na musliman, ti në gjami me hi nuk e shef dikant të lexu Kur'an. Në kjo musibet i ma. Në gjami me hi, rral, e gjenë dikant duke lexu Kur'an. Medalja është gjamije, kjo rralla shtohet, i shtohet doza. Me shku në për vende apo publike, në për punët e njerëzve, a mund është me gjithë ati afer Kur'an, po mund është me gjithë letrat punës, mund është me gjithë telefona, mund është me gjithë lëlloj sendi, por a gjenë liber të Zotit afer, dërsa ajo është më i larti. Ajo është më i larti. Andaj, dobija e parë dhe zështë ka thoni Ibn Qayyim el-Jauzije, enzel tu, unë e kumë zbrit. Argumenton se ka zbrit prej shumë lartë, dhe ka argumenton se është Allahu mës larti. Dhe kështu duhet ta lexojmë Kur'anin. Çdo ajet vëzër ka zbrit prej shumë lart. Ças lart që Xhibrili a dash me zbrit me ta. Ças lart që Xhibrili a dash me zbrit me ta. Ças lart dhe ças shumë ka peshu vëzër. A mundi me paramendu kur i ka ardhur për herë të parë Muhamedi s.a.s.l.m. është dridh prej frigës. Edhe shtoja kësaj se nuk e ka lexuar këta ajete. Pas ajete e ka lexuar. Apo Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili ka krijuar. Pesë ajete të surës Al-Alaq. O zhdridh dhe ka shkuar te Hadixha dhe i ka thënë zemiluni zemiluni, mbulomni se jam të dridh dhe ka qetësuar bashortja vet. Këtë kjo vëzër pse ka ndodhur? Se ka zbrit diçka e madhe, ka zbrit prej shumë lart. Para mëna i vesh Xhibrilin e ka pa, do është me rrupe nga mberis sëmë. O shfrigu shumë. Po njeriu me pas fatin me pa Zotin e vetë Gjellë Gjellalu. Andaj Musa a.s. kër kërkoj prej Allahu Gjellalu me pa Allahun, Allahu Gjellalu shka i tha. Shiko këtë kodër, unë do t'ja kalzoj pak nga drita jeme. Si të qëndroje kodra, më shef muë. Kodra u shem dhe pas shembjes kodrës ra i alivanës Musa alayhi salatu wasalam. Pse vallë? Se ajo për të cilës po vjen drita shumë e madhe, nuri Zotit te bareke ve teala. Derisa disa komentatorë kanë thonë, Allahu xhelalu veç pak nga perdja, grimca e perdës së dritës ka shfaqur, jo nga drita e tij. Ase ka dy. Është drita e qenjes së Zotit, nëse qenja e Zotit është e ndryqueshme. Qëse kemi përmend në Arijul Qabul atje në besimin e li sunetit, se Allahu xhelalu ka për emrin e Nur, dritë. Pra vetë qenje e Zotit është dritë, por Allahu gjithë ka dhe perde, të cilën e ka qytë për nga mërë sëmë, është nga drita. Pra qenje e ti e ndryqme dhe perdja e ti e ndryqme. Ka thënë Alehi Salatu e Selam, me hekë Allahu perdën, deri ku përfundon shikimi Zotit, ishtë djegë. Pse? Se shumë dritë ka, vlezër. Ti para me ndo djelin, apo astronomët thonë me zbrit pak një nivel më të ullët, djegë që ka për me vetë, apo. Andaj disa pjesë tokës ku është në raport me diellin pak më afër, djegën njerëzit, djegën kodrat, djegën malet. Pse? Nga se dhënë ka kap pak më shumë dielli. Andaj sot njerëzit shkojnë mundzinë për vende ku ka më shumë diell. Po mu zbrit pak më poshtë. Pak, o vlezër. Pak. Po me u afru, s'mundet më afru, se doron, e djegë komplet. Andaj Allahu xhelaluha diellin ku e fut në fund? Në xhehenem. Se atje ndryshon ligji pastaj. Kur djegët i kthehet lëkura, e këtu mu djegë mu nuk i kthehet. Andaj tha Allahu xhelaluha, kulle me nadhijat gjuludum, beddel në gjuluden gajraha. Në surën Nisa, tha Allahu xhelaluha për banorët e zjarrit, tha gjdoher kur lëkura u digjët, u androjmë me lëkur tjetër. I shkon let ashtu me njerë me lëkur me u djegë, e me përfundua, po? Kaq, me pagujtë. Sa let i shkon? Djegësh edhe përfundon. Ama kur të androj lëkurën, qka tha Allahu li e dhukul adheb, që ta shiojnë dënimin, që shtu shiojnë dhe zërë. Para mëne me të atrash lëkurën, ku djekë më shumë të dhe zërë? Lëkurë, apo? Lëkurë djekë. Me të atrash lëkurën, se arë që djekët me të ndruhe, andaj, nga kjo kuptojmë se, Kur'ani Zoti Gjelluala, ka ardhë nga ai cilësie ka dritën, edhe ki libër është i ndritëshëm. Andaj, Allahu Gjelluala e ka qujtë nur. Nur e ka qujtë librin e vetë, nga se është fjalë e ti te bareke ve teala. Prej dobive vëllezër të cilat i kanë cek dietarët në këtë ajet, është se benu Israilët e kanë obligim, detyrë, mi besue librit tonë dhe Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. E kanë obligim. Që dhe më tonë e kanë obligim? Që në braktisjet obligimit, apo e ka obdënimi. Dhe pse Allahu Gjellewala pas ju tha mbane premtimin, ja u detalizoj. Shemë Allah tha mbane premtimin. Apo, disa prej jehudve kanë thonë kështu lezër. Kanë thonë na e mbane premtimin. I besojmë Allahot, i besojmë Musës edhe kitë pengambarë më herët. Pro që premtimin e majtëm. Apo, Allahu Gjellewala ja ka largu këtë dyshim dhe këtë telbis. Andaj pastaj do të vinë ajetet, wala telbisu. Mos bani manipulime, mos bani manovra na e besu, na e kena besu të vratit. E Allah u gjenesh ka tha, jo, këta që e kam zbit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, këta besale. Apo, shumë disa njerëz thonë, edhe unë e besoj, zemën e kam tas të bardhë, kristal e kam të bardhë, a jo që ka jeni të zi, shkoni në gjami, shkoni falë në jo. E ne i thëmë, si dush me zvërtetu zemën e kitë bardhë, mu falë, pa tjetër mu falë. Për ndryshe ka tran i zi, ti çka dush fol se këtë njerëzit folin. Andaj kur than ata na besuam, çka an ata çka na u ka zbrit neve, Allah tha jo, Muhamedi se sa mi besua. Andaj tha Muhamedi alayhi salatu wasalam hadith që ka nxjerr Imam Muslimi, çdo jehudi dhe krishter, çka vesh dëgjon për mua. Vesh dëgjon për mua, e pastaj s'un beson drejtën zjarr. Pse? Sa i libër e ka mi besu Muhamedi se sa. Në libër e ka, me besu Muhammedit alayhi salatu wa salam. Andaj për dobi vëllezër kanë thënë dietarët se banu Israilët e kanë obligim me i besue Muhammedit alayhi salatu wa salam dhe kjo kur i thu dikujt obligim i bjes ata e njohin shumë mirë. E njohin shumë mirë Muhammedin alayhi salatu wa salam. Për dobive tjera vëllezër, të cilat i kanë përmend djetarët, është se qafiri dhe jo besimtari është i thirur me krejt obligimet shëriatike. Por shembu, neve themi, kushdo që zbeson la ilaha illallah Muhammed Rasulullah edhe pastaj ka defekt në besimin e ti esencial, vepra tjera nuk i bojnë dobi. Vepra tjera nuk i bojnë dobi. Por sa a i ka obligim, i ka obligim. Për shembu, gjdo kush për shembu i cili falet, 5 vak namaz, 5 ojna, 5 ojna, dhe i lutët vorrit, qysh i lutët njeri Allahot, ki nuk i ban dobi namazin, se ki du të me lanë këtë vepër, për me i bo dobi namazin. Mirë, lezër. Allahu gjithat, ja venu Israel, o ven Israel, besoni Muhammedi sallallem, në detale që e kanë pritune, musaddikan, kretë komplet që ka e vërtetën, t'juvën, me shtesa që ka arë Muhammedi a.s.w. Andaj vëzër, për e kësaj kanë dhirë djetarë, endel kafir, kështu për ata i cili donë me hullumtu, muhatabun bi furu i shëria, është i thirur me detalët shëriatike. Qësh i bje kjo, vëzër? Për shembu, gjdo namaz, vëzër, gjdo ditë, për shembu, hajja ale salat, ati i shkruhet mu dënu, hajja ale salat dreka, i shkruhet mu dënu, hajja ale salat i kindia, i shkruhet mu dënu. Sikur ta kishte falë, ai pranohet? Jo. E pse dënohet? Sa ai dënohet fillimisht por pse s'e ka pranu? La ilaha illa Muhammed Rasulullah, edhe e dyta por këtë obligimin që ka ardhur kjo fjalë. Andaj vëllazër me Allah nuk është hajgare. Si do besoj, si do besoj. Po, në këtë dunjë e ka lënë Allahu të lirë, po në ahiret vëllazër evidentohet çdo sen. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, vetëm se ekziston përcjellsi i përpik, këmbgulës, nuk shlon pe. Andaj dhe zërë kanë thonë djetarët se zë njeri cili nuk beson do të dënohet edhe për obligimet që a i ka pas mrena besimi. Por shembull, ka thonë Allahu te bareke ve teala, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin. Than, çka u solli juve në saqar? I pyesë njëri tjetrin, apo edhe xhenetit, apo edhe njëri tjetrit. Qalu lam nakum min al-musallin. Do të thonë, s'kemi qenë që kemi bë namaz. Walam nakun nut'imul miskin, dhe nuk i kemi ushi miskinat, fuqarat. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, dhe kemi fol neve fjalë të kota me ata që flasin fjalë të kota. Wa kunna nukadhibu bi yawmiddin, dhe kemi mohu ditën e gjykimit. Hatta atana al-yaqin, derisa na erdhi yaqini, bindja, vdekja. Dhe kjo ajet kanë thënë dietar shërbejnë se çdo kush i cili e kalon namazin, e kalon zeqatin, ka fol fjalë kota për feje, e ka mohu ditën e gjykimit, para kësaj na si ka besu hiç la ilaha Muhammed Resulullah, ai dënohet për krejt këto edhe në fund edhe për atë, apo për atë edhe për krejt këto. Pse? Se këto i ka pas obligim. Andaj para me ndodhë dhe zërë, njëriju sa është serios me Zotin e vetë të bareke vë të ala, do të mirë të logari për krejt namazë që i ka posë obligim. Do të mirë të logari për krejt namazë që i ka posë obligim. Edhe pse si kur ti falë të ngjendin e ti të mohimit, Zotë pranoheshin. Po përshka këmi a vështirësu Allahu Gjelluara dënimin përshka këmi mohimit të tina. Gjithashtu dhe zërë, kam përmen djetartë se prej dobive të këti ajeti është se ai cili i shet ajetet e Zotë i Gjellu Gjelluhu për këti umeti, apo ai cili përkacote Muhammedi alayhi salatu wassalam, ai ka gjashmërime me jehudet. Ka gjashmërime me jehudet. Nga se Allahu Gjellë tha, wala të shteru bi ajati themenen kalile. Mos i shqit një ajetet e mija për pak qmim. Qmim ka thonë Ibni Abasi, pasuri që ka ja kanë morë me qeka. E përmendëm qekat, ti fali gjunaat, 500 euro. Ti fali, që ki bosat, qështu, 1000 euro, e ki të falt. Këto kanë kujtu se qështu falet, i kanë mashtru njerëzë dhe lezër. Ja kulun amwalan nas bil batil, ja u kan hang njerëz pasurin me kot, ja u kan hang njerëz pasurin me imagjinat. Un ta fali, un ta fali. Mirë, vëllazë, kjo ka mundsi me u deportu te umeti Muhammed sallam? Ka mundsi. A ka mundsi ta pejgamberi alayhi salatu sallam, vërtet ju do të ndjekni hapat e atyre të cilët kanë qenë para juve, derisa do të ndjekni hap pas hapi, derisa nëse hin birt hardhutit edhe ju keni mundu me hi. Tha nja Rasulullah, kanë e ki për qëllim, jehud, krishter, tha po kanë tjetër, kanë tjetër. Andaj dhe zër, a i cili shet ajetet e Zotit, ka në gjashmëri me ta. Ta për nga mberi alai salatu e salam, men te allem e ilmen mimma ju pëtega bihi vejhullah, la je te allumuhu illa li usibe bihi aradham minet dunia, lem je gjit arfel gjenneti jomel qiyame. Shko dhe zër hadithi për nga mberi salatu e salam, të se në kanë zirë imam, Ebu Dawudi. Ka thënë alai salatu e salam, kushdo që emson një ilm, emson një ilm, me të cilin ilm kërkohet ftyra Allahut. Kur'ani, sunneti. A kjo është gjashmëri e me ta, nga sa ta kanë ditë të vratë, të ndëzër. Paramenë sa është e ra njeri me ditë, dhe pastaj mësme e thana që ka duhet. Kush emson një ilm, me të cilin kërkohet ftyra Allahut Gjellë Gjellëluhu. Mirë paj nuk emson, përvec se me arrit diçka nga pasuria kësaj bote, sa njeri ju dhe zërë e shfridzon këta për me arrit pasuri. Thot, të maj dërs, si dush pare. Më gjerë pare, të maj dërs. A do me mësu Kur'an? Po, më gjeri paret. A do me tala gjenazën? Më gjeri paret. A do. Edhe pse kjo normal se pjesë juridikut të muslimanve kanë leju në rastet caktume. Kur njeri ju nuk e banë dëtyrën e vetë. Por se kjo me qenë metodologi esenciale, më gjeri paret si dush, nësa kjo punë, gjenet i gjenemi, aja obligime ka me e thonë. Aja obligime ka me ja mësue. Po, për shka ka mësue atëherë? Andaj tha alejhi salatu wassalam, nëse ka mësu për me morë pare, kjo shumë rrezikshme vëllezër. Ebu Hurajra vëllezër, kur e ka tregu këtë hadith, edhe hadithin i cili ka dhe gjehenemi me tre persona, thot transmitu si pi tabiinit, thot tamam janë iske një fjali bi këtë fikt. E u qojke, thojke prapin fillim. Ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, e u walu men të sa'aru bihimun narë, i pari qka kalët me ta gjenemi, i bi këtë fikt. Thot transmitusin nga tabiini, me nëzise na i ka tregu këtë hadithin. Pse u ka tutë se kjo është piqatën, mosat piqatënve. Nëse hadithi po thot, ka ilm, ka me hinë zjarë, në zotin arruj. Kjo nuk banë shtash avon me thona, apo pëshat që o gjallarë pas kanë me hinje. Jo, tja, nëse hinë o gjallarë, ti kumet. Nëse hinë o gjallarë që kanë dije, ti më spëndasë se pështohet. Por kjo duhet këtë më friksua. Ai çka ka dije dhe ai çka s'ka dije. Nëse ai çka ka dije e ka kërcënuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe Allahu xhelalu ala. Ai çka s'ka dije, atë i thotë ti pse s'ke mësuar? Ti pse s'ke mësuar? Ti ke më dënuar pse s'ke mësuar? Ai ka më dënuar pse ka mësuar se ka zbatu. Andaj serioziteti është kul. Serioziteti është kul. Tha alajhi sallallahu alajhi wasallam, kush mëson ilmin me të cilin kërkohet ftyra e Zotit. A çfarë më thon ftyra e Zotit? Do më thon çdo çellim tjetër të mundshëm krijën e njeriu. Dhe të më kanë i rënum, i rëdzum. Veç Zotit. Veç Zotit. Funi më kanë Zotit. Thapë nga mbërë alai salatu e selam, lem je gjit arfel gjenneti jo me l'kijame. As e rënë së një një gjennetit, Allahu në rujtë. Me hinë gjennet, shumë largë, por e rënë së një një. Ka thonë Ibn Rajebi, në komentin e këti hadithit, ka thonë kjo esencialisht hinë ata të cilat e mshefin esencën. Por shemë, nëse njani ka mësu e din imani dhe islam dhe nuk e kalzon hiq, ky është buk falisht si pas hadithit. Ibn Rajab el-Hambeli, komentatori i haditheve të imam Nevevije që i kam bletë 40 hadithe, ka thonë, a i cili më shef bazat e imanit, a i hiq erën së njanin. Kur? A era i njët 500 vite largë. 500 vite i njën largë. Ka thonë, kjo esencialisht hinë në hadith. Nërsa a i cili edhe pak Allahun e ka pas, edhe pak njerëzit, ka thonë qatë dosë që e ka pas Allahun, mërës problem. Qatë dosë që e ka pas dikan tjetër, e pagun. Smun, nuk të leran Allahun ne mërë të ti mu baj gara. Ne mërë të Allahun. Vëse ne mërë të Allahun dhe zë shka së shbohë. Ne mërë të Allahun kisha ka sundu me qindra vite. Kanë përsekutu, kanë dënu, kanë mërë pare. Ka thonë Ibni Abasi, parët e Benu Israelve dhe i tharëve të librit nga qekat e mleth dhe nga fetfat e ndryshume, ka thonë kanë mri aq lartë sa që qelsin e arkës u dash me bajt me deve. Jo arkën. Arka është shumë e madhe. Qelsin, për me shty qelsin me qel, u dash me deve me e bajt qelsin. Pse? Nga se ne mënë Zotit. Andaj Muhammed e sëmë rapt ka folë për këta i cili manipulon në emër të Allahu Gjellë Gjellëluhu. Normal se kjo e ban njëri unë edhe më vigilen, edhe më si qelë, a i cili lip fetfa, kërkon fetfa, du të me shiku mirë, takvalëku në hoqës, devoqëmërinë ati cili po fletë, e kështu me radhë, argumentin me shushit nga se po bëhet muhabeti me shpëtu apo mos me shpëtu. Andaj Lazar ka thënë dietarët se nga dobia e kësaj është që njeriu të ruhet nëse ka dije që mos manipulon me ta dhe mos të ban manovra me ilmin që e ka dhënë Allahu te bareke ve teala. Për dobive të radhës e katërta me radhë është se xhemiu dunya wa ma fiha qalil. Dhe kjo është prej gjithashtu cilësimeve të Zotit që e përmendëm të qëtëtrimi islam, se Allahu sendeve vetja u vendos emrat dhe vetja u vendos kuptimet. Allahu gjitha këtë dunjojën vëzër e ka quajt kur ka arë puna me ahiretin i ka thonë kalil, kalil, sërë që shtë të thotë. Ka thonë Allahu te bareke ve teala e surën e nisa, kul me te u dunja kalilun, thuaj kënaqësia e kësaj bote është kalil, pak. Wal akhiratu khairun limen ittaqa. Ndërsa akhireti është shumë më i mirë për ata që ruhet. Andaj dietar kanë nxjerr dobi nga kjo vëllazër, kur Allahu gjithashtu i bën Israilve mos i shitni ajetet. Mos e shitni emrin e Zotit për dobi të kësaj bote. Vëllazër, para mendo, nëse do me pa qartë çish do kët akhireti krahas kujna. Krahas dunjës. Çdo shifër e madhe vëllazër, nëse vijet karshi pa funcijës, kjo sa i bje? Zera, po? Êshtë në matematikën të thonjë. Çdo numër i madhë, sa të dush me miliona, me qindra miliona, por karshi, krahasim, ja qëtë pa fun. Kjo të qish i bje tash? Zera. Dhe zë në akhirat, Allah u gjithat, Khalidin e fija, për gjithmonë. Ti, sa të dush tash imagino këtu vite, 1.000, 2.000, 3.000, 5 milion vite kemi jetu. Kur ta mendojsh, atje pa fund, kjo i bje zero, si u mësë paskon. Apo? Dhe ma thjesht për me e kuptue, ma t'i vite që i ki kaluhe. Qa dokën tash? Zero. Zero, apo? Ma dje su një kujton kejt, që haj provom i kujtu kejt, gjdo qas që i ki jetu. A më ne kujton? Jo kitë jetën, dhe zërë, përshimu shumë janë, 10 vite, 20, shumë janë. Merë veç një vjetë, edhe kjo është shumë. Merë veç një mujë, edhe kjo është shumë, dhe zërë. Mere veç një avë kujtoje gjdo sekundë që e ki përjetu. A mundësh? Së mundësh, dhe zërë. Po para me do dhe zërë me u pakiretin për një sekundë të tilë. Andaj, ka thënë djetarët se e krejt dunjaja, Allahu ja u ka qujtë kërqia akiretit, hiq, kalil. Ka thënë Ibn Abbasi, e ka qujtë kalil, se s'ka që të rshpreje matë vogël. Se në arabisht, në s'ka shpreje matë vogël. Kalil, shumë pak. Karshi ahiretin dhe zër është hiq. Andë dhe zër besimtari duhet më konë shumë si qenë. Mësta u për ahiretin. Shiko pleçt. Shiko i vjetrit. Shiko ka vorët kënë i herë. Shiko ka vorët. Shiko. Këtë edhe kanë posë dëshira, kanë doshë më po ministra, kanë doshë më konë pasanike, me posë palate, e me më martu, e me jetu, e më knaqë, mi posë të hirat e të dalurat e mdoja. Kujta di qka? Sta shë folin hiq ata. Hiq folin. Shko polemizo me to. Huj, o batil, o i keq. Sta këthen hiq, vëzër. Edhe nësa i mirë, së në ta këthen. A në dhe zë njeri ju duhet shtu me i matë pozicionet. Pozicioni dunjo, me pozicioni akiret, shumë me hiq. A në dhe Allahu Gjelluar i tha, mos i shitni shumë me hiq. Kush janë shumë, dhe zë? Ajetet e Zotit, faktet e Zotit, dëshmit e Zotit. Gjithashtu, kam përmen djetarët prej dobive të cilat i tërheq kja jet, është se ligjet e Zotit Gjellë Gjellalu janë prej ajeteve të ti. Cili është kjo sharimi i kësajna. Allahu Gjellë Vala për thotë jehudve, ju e besoni Tevratin, apo e besoni Musën, edhe pejgambert, edhe Ibrahimit, dhe po krenojeni me këta, dhe besoni se unë jam hak, dhe i besoni se dita gjykimit është hak, por se kusht e kini mos mishit ajetet, cilat janë ajetet, mi besu Muhammedi s.a.s. Tani vëzër, ku e kanë ato pikën më nërvore me Muhammedin s.a.s. Cila pika më nërvore? Ku është ka me qenë udhëheqësi? Ato nuk i thanë Muhammedin s.a.s. nësë po të besojnë aty se ti po thu ka ahiret. Jo, ato thëshin edhe na besojnë që ka ahiret. Ato nuk i thanë Muhammedin s.a.s. nuk po të besojnë ti se ti po thu ka Zot e ka imin Allah. Se ato thëshin Allah. Ndë thanë la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kështu thonin. Citat për i tyre. Por se Allah i kërkoj me diçka tjetër. Mi a dorëzu u dhe cinë Muhammedi s.a.s. E u dhe cia qka është vëzër ligji. Ligji. Mi a dorëzu. Allahu ligjin e quajti ajet. La të shtëru bi ajeti, mos i shit një ajetet e mija. Komentator kanë thanë, do me thanë, shëriatin tem. Pro, qëka ishte lufta, vëzër? Qëka ishte lufta esenciale? Hinë në lezone historie. Jehudët e kishin problemin më të madhë. Qish mi a dërzu qelësat e odhecis? Në tash, ki kamë në odhecineve, na jo, jo në ata. Dhe më thanë, e kam pas problemin kush ka me gjikue. Kush ka me gjikue. Që në nënkupton se gjikimi dhe ligji është pjesë përbërse e Kur'anit. Apo? Qëfar, do me thonë, qëfar do me thonë një vlezër ka, dikush me thonë, i kam besu Allahut Zot, krijues, apo i botës, i menagjon këtë univerzët, e ditë të kalumën, tashmën edhe të ardhmën, dhe kur të vjene puna, qysh me jetu një grimës, njëri vogël, 2 metra, thotë, ja, unë e vetë e vendosi. Ja, unë e vetë e vendosi. Qëfar do me thonë një ka që i ka besu Zotit? Qëfar do me thonë një ka? Aja është i gjithdijshëm, aja fal njerin, aja furnizon, aja jep rrezikun, aja merr shpirtin, aja merr llogari dhe krejt kjo jetë e izolume apo në qoshtë zemrës dhe kur ti thuhet tamam, që ketë Zot çka fole deri tash, ta dëgjojna. Thotë jo. Në shekullin 21 më dëgjoj Zotin. Andaj dhe Zot, Allahu xhallahu ala po ja u prek nervin. Unë e pedi që mi besoni Allahu, pedi që mi besoni Musës, e di që mi besoni mu. Në Sahih Bukhari, erdhën disa jehudë të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe i thanë, ja Abul Qasim, ja Abul Qasim, i tha, a e di se Allahu e kap tokën me një gisht, qijet me një gisht, dhe i kap këtë ngrusht edhe thot, a ka dikush i cili nuk më nështrohet mua, dhe ku janë kriminelet dhe kryemdhojt. Thanë, çka thu ti për këta? Tha unë e thamë që ashtë të shpërdhuni ju. Dhe i risa subhanallah i ladhim mu të kellimund, e kanë akuzu imam Bukhariun për këtë hadith, se e kanë shti jehudët. E kanë shti jehudët që Eli Sunetit besoje diçka që ka është nëngjashme me jehudët. Por jo dhe se ato kanë posë el, atërë ajetin kush e ka shti, ju e njif në qishë njif më fmit e juve, tash na i kena besu më amesë samë se kanë thonë jehudëta. Por jo dhe se ato kanë posë el, kanë posë el në libër. Andaj për nga me sam kërë gjikoj një rast të zinas, që ju tha atinve? Tha, bjene të vratin. Apo pëthoni se gurzimi nuk eksiston? Bjene të vratin. E prunën të vratin. Edhe njëni për tëre e vendosi dorën më shifët. Aja jeti gurzimi. Tha, heke dorën. Heke dorën. Kja do me thonë që na pëndimumi me jehudët. Po mu të kelimun janë sumë, mu në bukë, mu në omjë. Ati janë të verëbër, shurë dhe me meca. Dhe çdo sa në shohin komplot jehudëve, ndërsa ata janë mbrenda komplotit jehudëve. Andaj Muhamedi selam kur ardh, pejgambesa nuk ka ardh, mi thon diku çka e thot vërtetën, e nëse e ka armik i thot, "Jo, bash çe po thu ti, nuk e besoj." Me na thon vëzën neve në shkollë, kur thirë e zoni, "O musliman, çu falë se të ka ardh namazi." Ai thuti, "Jo, s'fala pse ti thon teja." Se po mos po bëj dënë kufër. Jo, vëzën, ai e di se ti falësh, çu falu. Andaj dhe kështu na mëson neve feja Allahu te bareke ve teala që ta pranojnë të vërtetën nga çdo kush i cili vjen. Pa jo më e rëndësishme cila është. Ligji i Zotit te bareke ve teala. Andaj ju tha Allahu xhellahu ala. Kret këto besime çka i keni anash. Nëse nuk i adhurojoni Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në nështrimin, bindjen, çka nuk ka vlerë te Zoti jon te bareke ve teala. Andaj dozer Allahu te bareke ve teala ju përgjigj me këtë përgjigje dhe na kemi fol për këtë meselë në Arij al-Qabul. Dhe gjithashtu për e dobive të satë i kam përmen djetartë, është u gjubu takua Allahi azza wa jalla ifraduhu bit takua. Ka thonë djetarët se ajeti në fund thotë wa ijaja fët takun dhe vetëm për e meje kini dronë. Allahu gjelluala thotë wa ijaja fët takun. Takua vlezër, kemi shpegue, por se për sërismi, takua është nga fjala wakije, apo jaki, apo i takaja të taki. Wikaja vlezër, është kur ti vendos mur mes teje dhe diçkaje mos me të godit e keqja e aso që ka vjen pas. Pra vendos ti mur mes diçkaje, wikaje, mbrojtje. Allahu gjelluala devotshmërinë, që ka na e thonjë devotshmëri, si dush me shpre, ajo bukfalisht apo shkronjë për shkronjë i vje me vendos ti mes teje dhe gjenemit mur. Allahu Gjellivala në thot neve se mes gjenemit, pro dënimit, i cili është merit e kriminerve dhe zulumqarve, nuk mundet mu vendosë nëse Allahu nuk ta vendosë. Andaj thot Allahu Gjellivala, ju tut një kujna. Kujna? Allahut. Pas e këtë të tjera, ju ruheni në përmjet frikës dhe Allahu Gjellë Gjellë. Andaj ju ijaja fettakun. Vetëm prej meje, keni frikë. Vetëm prej meje, keni frikë. Andaj vëzër, të pasurit frikë prej Zotit Gjellë Gjellë uhu, është obligim dhe gjithashtu prej dobive të cilat i kam përmend djetartë, dobija e 7 dhe me këta e përfundojna, ka dhënë djetartë, fjala Zotit, ijaja fettakun, para asaj fe ijaja fërhebun, vetëm prej meje trembuni, e kështë më radhë, argumenton për një mesele shumë të madhe. Argumenton për një mesele shumë të madhe. Cila është ajo? Që hajgaregjit, zbavitësit, arktusit, dëmbelet, atët sët e mori njëtën për hajgare, të atos nuk lunë rol kjo. Andaj thanë djetarët, fillimisht të ajtë cili nuk është i udhëzum, du të me ngritë nivelin e frigës. Kur ngritet niveli frigës, pastaj i marrë edhe tjera. Apo? Por shembull dhe zërë, a kishmi arë në gjami mos më tutë për Zotit? A i kishmi lanë e pshat mos më tutë për Zotit? A i kishmi lanë të këqia mos më tutë për Zotit? Jo. Po, friga për Zotit të lecon lanjën. Friga për Allahut të lecon obligimin. Por shembull, të e disë obligime është i fështirë. Por se friga për Allahut e ban të letë. Apo, friga për Allahut Gjelluara e ban të letë. Andoj për nga mërtë, prej frigës të madhe prej Allahut nuk e diskutonin obligimin. Andoj Zotë i unë Gjelluara në tregon kështu, në mënyrë psikologjike nëse muna me qujtë në kështu. Pa është frigë, dhe zërë. Askush nuk drejtohet. Askush nuk drejtohet. Andoj thë Allah, fëtë rruju një prej meje. E kjo rruju një prej meje, që shqipje? Se krejtë që të vesët dhe të liga që ka për jo përmendi juve, që duni mi largue, cili është faktori që ja u përmirëson, fëtë të kur, kini frikë prej meje. A ne dhe zënë në thirin në rukët Allahot, kër i neve i bojmë dikujt davet, apo e thirmi përka Allahot, cili du të jetë elementi që du të aprekimi mës shumëti, friga prej Allahot. Pra njëzmi vidhën, o ju njërës, do të ketë logarit madhe, do të ketë logarit fështirë, do të ketë jo u muddin, një dit, do të ketë logari absolute, së mërët mi hikë asaj kërkush, ka gjenem dhe ka gjenet. Andaj kjo na obligon mu tut, e kur tut është, qka bëjnë njërzit? Apo? Sot njërzit, subhanallah, ligjet administrative, i respekton me përpikshmëri, si të mos të ata që besojnë kështu, si zotë qka e kanë administratën, ata apo vizave pak para se me e prek vizën. Pse? I ruhet kujna, gjobës, kundërvajtje, thot ka. Qa i ka kundërvajtje? Frig, gjobë, frig. Pro ti frigosh materialit dhe e nalë veturën. Apo, mos hedhni mbeturina se ka dënim. Subhanallah i ladhim. Njeri pas ka metë me i thonë dikush, mos e ka dënim. Për nga mbira i sëratë e sëram ka thonë, imani o 70 dishka pjesë me larta la ilaha illallah, me holta, me e largu, pengesën nga rruga. Pra na e ekmi pengesën se kemi frikë Allahu. Apo i kemi, pse? Sepse ata ai i cili e ek pengesën për shkak reklamës që ka e kanë nxjerr. Ai kur nuk e sheh reklamën gjumë sa të muje. Pse? Thos tu s'na sheh kurkush. Apo kur s'ka vëzhgus, apo thon shkele këtu se këtu s'na sheh kurkush. Dorsa neve po i morim sa për ilustrim, nuk po dojmë të fol për to. Porse shikoj njerëz se materializohen. Cila i mban në rendin administrativ, friga vëllazër. Tha Muhamedi alayhi salatu vesselam, varne shkopin në derën e juve, tua shofin fëmijët dhe familja. Apo? Sot këtë hadith të Muhamedi sallallahu alayhi wasallam, dikush mundohet me quajt, apo skajshmëri, teprim, kundër drejtave të njeriu, qyshve fëmijës, apo? Andaj ti e shes se qysh ja vendosin ligj, pastaj jo fëmijës nuk bëmi bërtit, jo kështu. A fëmija me më jam shuar arsimtarit ban. Bana ja me dërmu që tek arsimtarin ban. Pse? Po jam a janë nxans. A me bë profesori gjob. Mburg. Mburg i shtim se ja ka shkul pak veshin nxansin. Kjo këta e quajnë pastaj drejtimi çështjeve. Muhamedi selam thonë ta shohim fëmit shkopin. E pse vëllazër Muhamedi selam nuk është i mëshirshëm? Nuk është i mërzitshëm? Tha Muhammed e Selam, kur t'i baje fëmiju 7 vjet, urdhnone me namaz. Thuj farzë ki. Pa tjetër, urdhnoje. E kur t'i mrije 10, fat dribuhum, goditni. E pse mi godit? Qështu i mi kriju, vezër. Qështu i mi kriju. Njëriju du t'me pas frikë që për më koni disiplinu. A kish mujt dikush, vezër, neve me na prun gjami, e me thonë, po, ma, ketë barabar këna me ingjenet. Kur gjo, asë logaris, ka me pas asë kur gjo. Kish mi ardhë, fështiro, vezër. Andoj shef njërës e sa vinë. Por se frika prej Zotit, frika prej ditës gjikimit, frika për vdekes, se ka me na morë logari, është të mërat njerën e disiplinon. Andë e tha Allahu te bareke ve teala, wa iyyaya fattaqun. E si doni mundreq, qysh duhet, atare keni frikë për Allahu te bareke ve teala. Andaj, sendi më i madh, me të cilën pejgamberi alayhi salatu selam ka ardhur në sunetën e tina dhe Kur'anin e tina, është drejtimi i njerëzve, gdhendja e njerëzve, nëpërmjet çfarë? Nëpërmjet frikës. Nëpërmjet frikës dhe premtimi. Normal i premton xhennet nëse punon dhe i kërston me xhenem nëse ata nuk e ngojnë Allahun te bareke ve teala dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëllezër, në këtë ajet ka edhe dobi të tjera, por se neve mjaftohemi me kaq e lutemi Zotin ton te bareke ve teala, që Allahu xhelu xhelalu të na bëjë që të kemi dron Allahu te bareke ve teala, ta ndjekni Kur'anin, ta ndjekni sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lutemi Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelu xhelalu mos të devijon zemrat tona nga rruga e drejtë. Në mundësën Allahu të barëke vë tala që të dojna Kur'anin më shumë se gjithë shka, të ndjek në ligjën e Kur'anit, të dojna pengamberin të unë sallallahu aleyhi sallem, e lusmi Allahu të barëke vë tala, që Allahu gjeluat t'i zgjeron diapazonet tona, horizontet tona, në kuptimin e fes, në kuptimin e sunetit pengamberit aleyhi sallatu sallam, e lusmi Allahu gjeluat që Allahu mësna e zbeh motivin për mësim dhe kërkim të dijes, e kulu qauli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.